بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في الاستنثار، دا باب دے په حکم د استنثار کې. استنثار او استنشاق دا دواړه متلازمان دي. د استنشاق معنا د ادخال الماء الى الانف، او استنثار دفعه و اخراجه، کمی وبجي پوز لدن نشوي دا غیر استل. د مزمزي او د استنشاق ذکر مخکي په باب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم کې ذکر شوی، چې ائمه مختلف دي د دې په حکم کې. د جمهور په نيز باندې امام مالک او امام شافعي رحمهم الله وي چې مزمزه او استنشاق دا دواړه سنت دي په اودس او غسل کې، او د حنابلہ په نسبت باندې واجب دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مداومت کړه، او د احناف په نسبت باندې دا په اودس کې سنت دي او په غسل کې واجب دي. او د ابن المنذر او داوود ظاهری د دې په نسبت باندې استنشاق دا واجب دی په اودس او غسل کې، او مزمزه سنت ده په دې دواړو کې. مخکې دا وضاحت تیر شوی، او په دې باب کې امام ابو داود رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کوي چې په هغه کې اشاره ده دې وجوب طرف لا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو هريرة رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا توضأ أحدكم قلتي أودسك يوتا بتاسك فليجعل في أنفه ماء نواد چای پخپل پوزه کی وب ثم لينثر یا ثم لينثر پکسری د لام سرا یا په سکون د لام سرا ثم لينثر بیا د وب بار را غرزی. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کې ذکر کړی. عبد الله ابن مسلم القعنبی، مالک ابن انس دا ثقات دي. ابو الزناد د لقب دی په صورت د کنیه باندې، او د کنیه د ابو عبد الرحمن، او نومه ده عبد الله ابن ذكوان، او ده اعرج نوم ده عبد الرحمن ابن هرمز چې ده معروف په اعرج سره، ده هم ثقه ده. نو حدیث دلیل ده حنابلو ده پارا چې امر په کراغله ده استنثار غید وجوب قائل دي، او جمهور وی چې دا امر دا د استحباب او د ندب د پاره ده. ځکه صحیح حدیث د ترمذی کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی له ویلیو توضأ کما امرک الله، داسې اودس کول لکه څنګه چې الله رب العالمین حکم کړی. او په دغه اودس کې ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم مزمزه او استنشاق نو ذکر کړی. قال حدثنا ابراهیم بن موسی قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارذ عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا استنثار كويتا سدو كرتا بالغتين پداس حال کی چتا سو مبالغه کوي پدی کی او ثلاثا یا دری پیری دا استنثار کوي یا دو پیری او خم مبالغه سره کوي لکه مخک حدیث ذکر شو وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما حدیث د لقیت ابن صبر رضی الله عنه او ثلاثا کدا او یاد تنویع د پاره ده یعنی دا استنثار دو پیری کوي یا دری پیری او یاد او د شک د پاره د بازي راویانو نشک راغله چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتين ذکر کړي که ثلاثن ابراهیم ابن موسی الرازی دا ثقه ده وکیع ابن الجراح الرواسی دا ثقه ده ابن ابي ذئب چې د نوم ده محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب دا فقيه او ثقه ده قارز ابن شيبه الليثي المدني حافظ ابن حجر رحمة الله عليه دبارك وي لا بأس به او كلاك محدثين دي يورابي بارك دا كلمة استعمال كي لا بأس به ندا پا مرتبة صدوق كي وي لك ابتدا كي من ذكر كريو صرف يحيى ابن معين رحمة الله عليه چه كلا دا لا بأس به ذكر كي نو داغه په نیز باندې دا د ثقتون په معنا باندې وی ثقه اعلى مرتبه ده او صدوق دا غینه کمه مرتبه ده نو دا صدوق دی قارز ابن ابي شيبه الليثي المدني ابو غطفان ابن تريف المدني دام ثقه ده او ابن عباس رضي الله عنهما دا عبادلي 40 ده د مكثريننا فقيه او حبر الامه ده اسناد د دې حديث حسن ده د قارذ ابن شيبه ده وجنا او دا حديث ابن ماجه رحمه الله عليه په سنن کې ذکر کړي نو دا حديث هم دلیل د حنابلو د پاره په وجوب د استنثار او جمهور جواب دا کوي چې دا حديث چې کوم امر پکې راغلي دا د ندب او د استحباب د پاره ده او قرینه صارفه د وجوب نه استحباب لسه شه ده حدیث د ترمذی ده چې توضأ کما امرک الله او پاغي کې د مزمزي او د استنشاق ذکر نشته دا رنګ مخکې حدیث در ل ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي له ویلو چې غسره وبنوي او حالت د جنابت کیو چې کله وبراغي حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرده نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بور کی اوور لیوی اذهب فا افرغه علیک لارشد او بپزان باندی راوا چو پاگی که ده مزمزی او ده استنشاق ذکرو نکو قال حدثنا قتیبة بن سعید فی آخرین ده فی آخرین معنا دادا چې د مصنف رحمت الله علیه یو استاد قتیبه ابن سعید ده او ورسره نور استادانی مو نو د اختصار په تور باندې اغنه دی ذکر کړي صرف قتیبه ابن سعید دا غینه ذکر کو او دا احتمال لري چې د غنور په دای کې سندی کلامو د غرواتو باندې جرحوا نو مصنف رحمت الله علیه ته صرف اغراوی ذکر کو چې کم ثقه ده او په کوم کې چې کلام دی پرې خودل دا خبره صرف احتمال لري او دا طریقه د امام نسائی رحمت الله علیه د فسنن کې کله چې په کلام داغه په اسناد کې روات کثرت سره راغلی وي بعضی پکې ضعیف وي بعضی ثقه وي نو ثقه ذکر کی او غو ضعیف طرف له صرف اشاره وکي خاص کر کله چې ابن لهیع په اسناد کې راشنو نه ذکر کړي امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیا پسند کې داسې وی حدثنا فلان وذكر اخر فلانی ویل دی ورسره بلوم نو هغه بل ذکر کوي چې هغه محدثین پاغبان کلام کړي یو کمزور ای مجروح وی. حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بن المنتفق لقيط بن صبرة رضي الله عنه ومز وافد بن المنتفق قبيله وافد بمعنى ده كبير أو رئيس أو عظيم سرا چې دا کوم وفد د من المنتفق راغلی و نو ویزه دا غي سردار وم دا غي مشر وم. دا بنو المنتفق د عربو یو قبیله و د دې وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی و. یا داسې الفاظ ویل دي او فی وفد بن المنتفق یا ز په وفد د بن المنتفق کې وم هغه کې ډیر کسانو دی یو پاغي کې زم وم او د وافد معنا دا و چې ز د دې وفد سردار وم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا وفد راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قال ندي فرمائي فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چرا متوجیش من پر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله نمون رسول الله صلى الله عليه وسلم پکور کی ون مندو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقور كنو وصادفنا عائشة وصادفنا عائشة أم المؤمنين أو منذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سر ملاقات شدا موجودة وا. قال ندي فرمائي فأمرت لنا بخزيرة ندي حكمكم منغل بخزيرة بچوري باندي خزيرة دي لويش بكتوي كي وخواچه او پکی کثرت سره وبواچې او خبر برابر دا په خشي مالګه وغيرها دی ورچولي کله چې په خوالي لنږدې شنو بیا په برنه وړو دوړه د دینه یو چوري غونته جوړ شي د له خزيره وي او کوغه پکې دین او عرب بیا دی له عصيده وي عين صاد يا دال او ورپسې ها عصيده. نو ام المؤمنين رضی الله عنها د غوخ په شوروا کې مونږ له چوري وکا فأمرت لنا بخزيرة نحكم يوكم مغلا في يوچو رئيس رافة صنعت لنا ندا تيارك ريش ومغلا. قال داراوي فرمائي وأتينا بقناع او روليش ومغلا يولوخي قناع اغلوخي لويش باغيك ميوا وخراك كي تعام بكي پروتي ولم يقل قتيبة القناع وی قتیبه په دې اسناد کې لفظ د قناع نه ذکر کړي په بعضی نسخو کې داسې راغلی دي ولم يفهم قتیبه القناع قتیبه ابن سعید دا قناع نه پیجندو او بعضی نسخو کې داسې راغلی دي چې ولم يقم قتیبه القناع راوی وی چې قتیبه ابن سعید په دې قناع باندې صحیح تلفظ نه کړي دا سرورو خبر یو کی پوره تلفظ ما واو نری دو چې قناع ذکر کو کس شه و اوتینا بقناع او راوړې شومنګ له یو لوخه فيه تمر والقناع الطبق فيه تمر دا قناع تفسیر کوي قناع غلوخي لوي چې پاغي کی کجوري وي. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم راغ نو وی فرمایل هل اصبتم شيئا آيات اسس شيخ وړل دي او امر لكم بشيء يا حكم کړه شوی د تاسو لپاره څه شی باندې یعنی سکور کې د تیاری کوي کنه او څه خوراک سکاک مکړه کنه. قال نو دی فرمایي قلنا نعم مونږ ورلوه چې او يا رسول الله کجره مو خوړې او د خزيري بارکه مونږ له حکم شوی د تیاری رااله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس ندا لقيت ابن سبره رضي الله عنه فمنز ددي کی چې موږ ناستو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اذ دفع الراعي غنمه الى المراحي پدی کی راوستي شپونکی غنمه اغګړي بزيد دای الى المراحي غوجللا مراح دا غزه لوی چې ګډي بيزي چيلي پاغي کې شپک شپته ری. یعنی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو، پدې کې دا غي غشپونکې راغې، دا غي د بيزو او د ګډو غکنده کې راوستو. ال المراح غجللا په کوم ځای کې چې بدای شپته رول دی چيلو، ومعه سخله تيعرو، او د سره په لاسو کې یو وړوکه بچي او د ګډي یاد چيلي تيعرو چې غچغي وهلي بیزا یا ګړ لنګ شو او هغه وړوکه بچی د شپونکی په لاس کې راغسته او هغه بچی چغې والي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل، ما ولت يا فلان، د سشي لنګون لته حاضر شوه اے فلانیا. د شپونکی له نبی صلى الله عليه وسلم وي، یني دي چيله یو بچی راوړل یا ډېر، او دا بچی مذکر ده که مؤنث؟ قال بهمتن، نو دغش پونکی ورلوی بهمتن یو بچه روڑ مونس. قال نو رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمائل، فاذبح لنا مکانها شاتن، زبحک منگلد دی پزیباندی شاتن یو چیلی. یعنی دا بچه اسی پدی کندک کسی واشو، نو دی پزیباندی منگلد یو چیلی یو بیزا لالکا. ثم قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دي لقيت ابن صبير رضي الله عنه لو فرمائل، لا تحسبن بكسري دسين سرا خام خات غمان مكوا، ولم يقل لا تحسبن، او رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ونوي لا تحسبن بكسري دسين سرا. بديك اشاره دي لدى لقيت ابن صبير رضي الله عنه وي يا باز راويان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غ الفاظ مال داسې یاد دي چې لا تحسبن ویلی په کسری د سین سره، او لا تحسبن نه دی ویلی، ورنه په کلام د عربو کې دواړه جایز دي، په کسری د سین سره او فتحی د سین سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته ګمان مکوا، انا من اجلک ذبحناها، چې یقینا موږ ستا د وجنه دا چیلې ذبح کا، تدا ګومان مکو چې دای موږ د پاره ذبح کا. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غبولن د اخلاق او مکارم الاخلاق د دې پاره چې دای شرمنده نشي او خیا د دې پزړه کې دارا نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو موږ د پاره تکلیف وکاو. اول مکجرو خوړی دای په کور کې، بیا را لخزیره تیار شوا، او دا غین رستور ل چیلې ذبح شوا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې، ته دا ګومان وکاو چې دا مونږ ته د پاره لاله، لنا غنم مئه، مونږ د پاره سل ګډي بيزي دي، لا نريد ان تزيد، مونږ اراده نه لرو دا چې په دې کې زیادت راشي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غ هدیه او طریقه وا چې دا غي هغه حیوانات چې کمی په کور کې ساتلی و د سلو نه به نه سی واکول، چې د سلو نه به سی واکید لا به ذبح کول، زکای اکتفا کول په هغه سبان دي چې غیلې حاجته، او اجمال کول فی طلب الدنیا. لا نريد ان تزيد، مونږ دا اراده نه لرو چې د سلو نه دې سیواشي. فاذا ولد الراعي بهمه، نو کله چې شپونکه یو بچی راولي، ذبحنا مكانها شاتن، نو مونږ ذبح کوو دا غي په زیبان دی یو چیلې یو ګډه. قال ابن ذي فرمائي، قلت يا رسول الله، ما هو يا رسول الله، إن لي امرأة يكينا زما خزدا، وإن في لسانها شيئا يعني البذاء، دا غيب جبك سشيد، مطلب دا چه غبد اخلاق دا، زبان دراز دا سبك خليدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائي، فطلقها إذن، چې دا دومره بد اخلاق ده، بد زبانه ده، نو بیا خو طلاق ورکا. قال قلت يا رسول الله، وای ما هو يا رسول الله، ان لها صحبه ولي منها ولد، زما خو د دې سره ډیر وخت تیر شوه، قدیم صحبت مې ده ور سره، نو طلاق نشم ورکولې، زما تن اولادم ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل، فمرها، نو حکم کدیلا، یقول عظها، وی فرمایل نصیحت ورلوکا، فایک فیها خیر فستفعل، کپدی کی سے خیر وی نو دا بدا خبر اومنی، تچ ورل نصیحتو کی نو استادا خبر به اومنی. پر روایت د ابن ابن حبان کدا سراغلی دی فان یکو فیها خیر فستقبل کچر تا پدی کس خیر وی نو دا بستا دا نصیحت قبول کی او دا ابو داود پا نسخه دا ابن داسا کدا سراغلی فستعقل کچر تا پدی کس خیر وی نو دا بدا عقل نکار واخلی ولا تضرب ضعینتکا او تموه خپل خزا او بیبی دی زعینا اصل کی اغه زنانه لوي چې پکی جاوه کې ناشته یو سفر کوي مراد تنه پدې ځای کې خزا ده تاریخ په کور والا موها کا ضربک امیتک پشان د وهلو ستا خپل وینځلا لکه څنګه چې وینځانو کرا او خادم خلق ټکای فقلت یا رسول الله اخبرنی عن الوضو نو ماو یا رسول الله خبر را کدا او دس بارکی دا او دس طریقه را لوخیا قال اسبغ الوضوء نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کامل او دس کوا یعنی د او دس کې کم مواضع دي د وینځلو اندامونه دي نو هر یو اندام لداغي حق ور کوا او پوره طریقې سره وینځا وخلل بین الاصابع او خلال کوا په منځ د ګوتو کې د لاسونو د خپې د ګوتی دا په یو بل کې وه د لاسو د ګوتی داس یو بل کې وه او کم چې د خپو د ګوتی د نورستو بر روایت راشي چې د غس لاس په دې کچنې ګوته باندې پاغي کې خلال کوا اگر روایت ضعیف ده او دا روایت صحیح ده وخلل بین الاصابع خلال کوا په منځ د ګوتو کې وبالغ فی الاستنشاق او مبالغه کوا تاکید کوا په استنشاق کې پوزه کې وبو اچولو کې الا ان تكون صائما مگر دا کترو جداري کروجه دي نو بیا په دې استنشاق کې مبالغه مکوا چوبې شرط تیری نشي د دې حدیث نه بعض محدثین دا استدلال کړي چې د ګوتو خلال کول دا واجب دي ځکه امر راغلی دی خو عام علما وایي چې دا امر د استحباب د پاره دی او دا امر په وجوب باندې حمل نه دی ځکه مخکې چې څومره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د او دس باره کې د مختلفو صحابه کرامو نه نقل شول نو پاغي کې د خلال بین الاصابع ذکر نو اصل مقصود دا دی چې کم اندامونه وینځل دي اغیله او به رسول لازم او ضروری دي نو کدا او به د خلال په ذریعہ باندې دی ور رسول یا بغیر د خلال نه کچرته د تخلیل نه بغیر دا او به نو ورسی نو بیا خلال واجب دی چې منځ کې دا ګروتونه وچ پاتې شي او کنا د تخلیل نه بغیر د او به ور رسی دي نو بیا دا خلال مستحب او سنت دی امام ابو داود رحمت الله علیه دا اوږد حدیث د دې جملې د پاره ذکر کو چې وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما د دې مناسبت او مطابقت د ترجمه الباب سره خو په حدیث کې واقعا او قصو نو غیم ور سره ذکر کا رجال د دې اسناد دی قتیبه ابن سعید البغلانی او د اخرین نه مراد دا دي چې نور شيوخم د حدیث مال بیان کړي اسماعیل ابن کثیر یحیی ابن سلیم القرشی الطائفی دا صدوق او سیء الحفظ ده او اسماعیل ابن کثیر الحجازی دا ثقه ده او عاصم ابن لقيط ابن صبره دا ثقه ده او لقيط ابن صبره رضي الله عنه دا جليل القدر صحابي ده متن ده حديث صحيح ده او دا اسناد ده حديث حسن ده ده يحيى ابن سليم الطائفي ده وجنا چه ده صدوق او سيء الحفظ ده او بعض اهل علم د تضعیف کړي امام دارقطنی رحمت الله علیه وی سیء الحفظ او د دې متابعت په مسند احمد کې په صحیح اسناد سره موجود ده نو داغه متابعت د وجنه دا اسناد حسن ده قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق د لقیت ابن صابر رضی الله عنه نه روایت ده چې ده د بنو المنتفق دا وفد سردار او رئیس هو انه اتا عائشه رضی الله عنها چې ده عائشه رضی الله عنها لراغله او فذكر معناه نو دا مخ کې حدیث معنا ذکر کا الفاظو کې اختلاف ده خو معنا داسې ولکه څنګه چې مخ کې حدیث کې کوم قصه او واقعا ذکر شوه قال انه ده فرمایي لقیت ابن صابر رضی الله عنه فلم ننشب نمونگ درنگ و سات تیر نکو ان جا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور لراغه یتقلعو یتکفعو دا داغی دراتلو اغا کیفیت ذکر کئی یتقلعو چه داخپی مبارکی بے دزمکی ندا سرا پورتکولی پا قوت سرا اصل کې تقلع دی لوی چې یو شی د وی خروباسي لکه بوټه په بره باندې راخ کې دی له تقلع وی اقلاع ور لوی قدم به رسول الله صلی الله علیه وسلم چته غستو ځان پسې به خپې راخ کې نه یتقلع داسې قدم یې غستو چې د خپې مبارکی د ځمکنه په قوت او زور سره راپورته کولی یتکفؤ دی یتکفؤ معنا دا ده مال یمینا و شمالا کالسفینه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو غس طرف لمایل کېدو لکه کشتی چې په بو کې څنګه یو طرف او بل طرف لخوزی او بهتره خبره دا ده چې دی تکف او معنا دی دا چې یمیل الی قدام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را روان نو داسې مایل مخ کې طرف لا لکه یو سړی چې د اوچت زین را کوزیږي د عمله خکتی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کلکی طریقې سره را روانو په دې کې اشاره ده لچې د صحابې له حدیث داسې کلک زبط سره یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درات لوغه کیفیتوم تنه نه هیر وقال عصيده مكان خزيره او په دې روایت کې دا ویل دي چې عصيده مغلا عائشه رضی الله عنها تیار کا د خزيره په ځای باندې مخ کې ویل شو چې کله شوروا کې غوخه واچي او بیا پکې وړو واچي دا غي نکمه چوری جوړه شي غيله خزيره وي چې غوخه پکې نین وغيله عصيده وي نو په دې روایت کې د لقیت ابن صابر رضی الله عنه نه لفظ د عصيده راغله ده عقبه ابن مکرم دا ثقه ده یحیی ابن سعید القطان ثقه او امامو ابن جریج چې د نوم د عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جریج دا ثقه ده اسماعیل ابن کثیر ذکر مخکې وشو چې دام ثقه ده عاصم ابن لقیت ذکر هم وشو او لقیت ابن صابر رضی الله عنه صحابی ده اسناد د دې حدیث صحیح ده امام احمد رحمت الله علیه دا په مسند کې ذکر کړی قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه بدي حديث كي ويلي دي اذا توضأت فمضمض كلشت او دسكي نمزمزك وا مخك حديث كي داوت وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما او بدي حديث كي ورسل دا الفاس سوادي اذا توضأت فمزمز كلشت او دسكي نمزمزك وا محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي دا ثقه ده ابو عاصم النبيل چې د نوم د ضحاك ابن مخلد دا هم ثقه ده او د ابن جريج ذکر مخکې وشو اسناد د دې حدیث صحیح ده او د مزمزي او د استنشاق حکم او پاغي کې مذاهب ذکر شول د احناف او د امام سفيان ثوري رحمهم الله د دې مذهب دا ده چ مزمزه او استنشاق په اودس کې سنت دي او په غسل کې واجب دي په اودس کې ورله سنت د دی و جنوي چې مخکې کم حدیث تاسو واورېدو چې ترمذی کې حدیث راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له ویلیو توضأ کما امرك الله دا سي اودس کول کس څنګه چې الله رب العالمین حکم کړي او په هغه کې د مزمزه او د استنشاق ذکر نشتا قران کریم کې د مزمزه او د استنشاق ذکر نه راغلی په آیت الوضو کې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق نو قران کریم اعضاء ثلاثه ذکر کړی چې دا دی وینځل شي په اودس کې او په غسل کې وېد دی وجنه واجب دی چې قران کریم ویلی و ان كنتم جنبا فتطهروا که تاسو په حالت د جنابت کې نو خپا کې حاصل وي د تطهر معنا دا ده چې مبالغه کوي په پاکی کې نو مبالغه دا ده چې د خلی را ظاهر او باطن دواړو وینځل شي، دغه شانتي د پوز ظاهر او باطن له اوبو ورواچول شي. نو ان کنتم جنبا فطهروا، د وجنا علماء احناف د مزمزي او د استنشاق د وجوب قائل دي. او بل پر روایت د دارقطنی کې راغلی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده، اگر چې سندن پاغي کې کلام نه چې المضمزه والاستنشاق سنت، مزمزه او استنشاق سنت دي. او مالکیه او شوافع دا وی چې دا په اودس او په غسل دواړو کې سنت دي، ځکه په غسل او په اودس کې صرف د ظاهر د پاکوالي حکم راغلی، د باطن حکم نه راغلی. نو داخل الفم او داخل الانف په دې کې داخل نه دي، اگر چې داغي وینزل او پاغي کې وبو ورچول سنت دي. او مخکې حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له ویلو دا وبو واخل د پزان راواچو. باب تخلیل اللحیته، دا باب د په بیان د دې کې چې د ګیری خلال کول، د ګیری خلال کول د امام مالک رحمت الله علیه په نیز باندې دا په اودس او په غسل دواړو کې سنت دي. او د جمهور مذهب دا د امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل چې دا په اودس کې سنت دي او په غسل کې واجب دي. غسل کې دا خلال کول چې کله غسل د جنابت وي نو دا د وجوب درجه لرسي. جمهور د اودس او د غسل په منځ کې فرق کړی دی او امام مالک رحمت الله علیه دا فرق نه کوي. جمهور دا فرق د دی وجه نه کوي چې حدیث کې راغلی تحت کل شعره جنابه فبل الشعر وانقل بشره، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د هر ویختلان دی جنابت دی نو ویختل واند کوي او دا سرمن خفا کوي. خود دلائل په اعتبار سر راجح او صحیح خبره ده چې زیات نه زیات دا خلال مستحب ده که پاودس کې وي او که په غسل کې. باقی په وجوب باندې څه دلیل نشته. کوم حدیث د دې باب چې راځي داغه بارکه به ووري چې دا سندن ثابت نه ده، بلکې په باب د تخلیل اللحیه کې ائمه وایي چې د سره صحیح حدیث مرفوض رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده. قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس يعني ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أنس رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أو دسكولو أخذ كفا من ماء نراوا بغشتي وچوم أوبا فادخله تحت حنكه نوردن نبی کلان د دې زنینا فخلل به لحيته نو تخلیل او خلال به کو په دې سره د ګيري دا ګوتې به د ګيري په دې ويختو کې را بار کې د شا طرف نه یا د مخ کې طرف نه نو خلال به کو. وقال او فرمایلی هکذا امرنی ربي عز وجل، دارنګ حکم کړه د مال رب زما چې د عزت او د لوی شان خاوند دی. قال أبو داود ابن زوران روا عنه حجاج ابن حجاج وأبو المليح الرقي، فدي إسناد كيكم وليد ابن زوران راغلي ددن حجاج ابن حجاج أو أبو المليح الرقي رواية نقر كرده. أبو توبى رافع ابن ربيع ابن نافع داثق ده، أو أبو المليح چې د دنوم د حسن ابن عمر الرقي د معروف د ابو المريح رقي سره دام ثقه ده، او وليد ابن زوران د لين الحديث ده. امام ابو داود رحمه الله عليه وي لا ندري سمع من انس او لا، موږ له پته نشته چې آیا د سماع د انس رضی الله عنه نه ثابت ده کنه. ابن حجر رحمة الله عليه في تقريب التهذيب كوي چې لین الحديث د لین الحديث د معنا دا ضعیف دی. نو اسناد د دې حدیث ضعیف دی د ولید ابن زوران د وجنا او د دې ضعف سره سره د سماعم د انس رضی الله عنه نه ثابت نه ده لکه د امام ابو داود قول تاسو واوریدو. نو په دې حدیث کې انقطاع ده. امام احمد، امام ابو حاتم، ابو زرعه الرازي رحمهم الله چې دا سلور واړه د علل امامان دي، دوی وی لا يصح في تخليل اللحيه حديث مرفوع. د تخليل اللحيه باركي مرفوع روایت نه ثابت. امام بخاري رحمت الله علينا امام ترمذي په علل كبير کې نقل کړی دي چې اصح شيء في التخليل حديث عثمان. تخلیل اللحیه بارک چې کوم روایت راغلی نو هغه کې د سند په اعتبار سره چې راجح روایت دی د عثمان رضی الله عنه حدیث دی. د عثمان رضی الله عنه حدیث کې دا راغلی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خلل لحیته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیری خلال کړو. نو دا روایت امام ترمذی د خپل استاد امام بخاری رحمت الله علیه په علل کې نقل کړی چې اصح شیء فی هذا الباب. او په اصول الحديث کې تاسو ویلي دي چې دا اصح شيء في الباب نه دا نه ثابتيږي چې دا روایت صحیح ده. صرف دومره قدر خبره ثابتيږي چې په یو باب کې ډېر احاديث راغلي وي، نو معنا دا ده چې سند په اعتبار سره په ټولو روایتو کې دا بهتر حال والا ده. دا معنا نه ده چې ګني دا سند صحیح ده، ځکه دا حدیث په اسناد کې عامر ابن شقیق یو راوي راغلي کوم چې د عثمان رضی الله عنه روایت ده چ ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. ابن معين رحمه الله عليه عامر ابن شقيق باركي وي ضعيف، دا ضعيف الحديث ده. امام ابو حاتم دا باركي وي ليس بقوي. البته صحابه کرام نه پسي اسانيد باندې ثابت دي موقوفات راغلي په دې باب کې چې صحابه به د ګيري خلال کولو. دا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما او نور صحابه نه ثابت دي. نو خلال کول مستحب طریقه ده، ځکه د صحابه کرامو صحیح آثار پکې راغلي، خود وجوب مرتبه له نرسي ځکه مرفوع روایت پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ندي ثابت. صحیح حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اودس بارکه راغلي پاغي کې د تخلیل اللحیه ذکر نشته، بلکې دغه روایت د عثمان رضی الله عنه چې پسو اسانید سره امام ابو داود رحمت الله علیه مخک باب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم کې ذکر کو پاغي کې د تخليل اللحيه ذکر نو. فخلل به لحيته، نو په دغه لپه باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم د ګيري تخليل کو. په دې کې دا احتمال هم شته چې جدا یو لپه راغست او پاغي باندې داخلا لکو، او دا احتمال هم پکې د کوم درې لپی چې په مخ باندې چول نو پاغي کې یو لپه د خلال نه پاروا. باب المسح على العمامه، دا باب د په بیان د مسح کی په پټکی باندې، چې په پټکی باندې مسح جایز ده کنه. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب کې هغه حدیث ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړل په پټکی باندې د مسح کولو، او دویم روایت به په کراړي چې خپل هم د پټکی لاندې مسح کړي وا. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه. ثوبان رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ډله د جهاد د پاره لګلی و. سريه ویل شي د لخر یو ډله له چې د دې عدد د سلو نراوالي تر 500 پوري وي. د 500 نه چې سی واشنو په عربی کې غیلا بیا منصر وای، میم نون سین او را منصر، او چې کله بیا د 200 نه سی واشنو غیلا جیش وای. بیا چې د دې عدد سلو ضرور ورسی نو بیا ور لجحفل وای. چې د سلو ضرور هم د دې عدد سی واشي نو بیا ور لجیش جرار وی، دارنگی خمیس ور لوی، جیش عظیم ور لوی، او د سریې نه چې کم یو ټوټه جدا شي یعنی د سلو نراوالی تر 500 پورې لسریه وي د دین چې س اشخاص جدا شي نو غیله بیا بعث وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وړوکه لخر لګل او د جهاد د پاره فاصابهم البرد نو رسیدلو اغیله فاصابهم البرد رسیدلو اغیله ساړو ساړې شوو. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وی کتل چې ساړه دی له تکلیف رسول دې امرهم نو حکم ورلو کو ان يمسحوا على العصائب والتساخين دا چې دی دې مسکی على العصائب په پټکو باندې والتساخين او په موضوع او جرابو باندې د عصائب معنا د العمائم چې دې د مسح کوي په پټکو باندې او التساخين د التساخين معنا چې کوم معجمات لغويه دي او د غریب الحديث کتابونه دي نو غي د تساخين درې تفسیرونه کړی دي. اول تفسیر دا چې د دینه مراد خفاف او موزي دي په موضوع باندې د مسح کوي. او دویم د تساخين معنا دا ده كل ما يسخن القدم هر غشي لوي چې خپه په غي باندې ګرميږي من خف و جورب و نحوه کدا موزی که جرابی یا کبل سه کپڑای ندیلا تساخین وی ماخوز ده سخونتنا او سخونت گرموالی لوی چخپا پی گرمولشی. او درم تفسیر ده دیده ده چه ده معرب ده تشکننا اصل ده فارسی لفظ ده ده سر نه چه کما کپڑا تاولشی اغیل تشکن وی نو دا د فارسی نه بیا دا لفظ معرب کړه شوی دی او د دینه تساخین جوړ شوی. ابن الاسیر رحمت الله علیه دا معنا د مشهور مورخ او ادیب نه کړي چې دا غنوم دی حمزه الاصفهانی دا غ کتاب د الموازنه بین العربیه والفارسیه باغی کې هغه وای چې دا لفظ د تساخین دا معرب دی د تشکننا د فارسی لفظ دا غین بیا تساخین عربی لراړول شوی دی او معنای دا چې د سر نه کوم کپړه او پرده تاول شي. او کوم لغویین او عربو چې د دې معنا وي په موضوع سره کړي نو دا تفسیر او معنای غلطه ده او خطا شوی دی. دا وضاحت ورسته ان شاء الله په باب المسح علی الخفین کې راشي. د دې حدیث د وجه نه د سلف یو طائفی بعض محدثین دې طرف له ذهاب کړي چې په پټکی باندې مسح جایز ده اگر که په سر باندې انسان لاس را نخي. ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې وای وېدا د ابو بکر عمر انس او ابو امامه وغيرها رضی الله عنهم ثابت دي چې غید دې قائلو چې په پټکی باندې مسح کول جایز دي. او د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې په پټکی باندې مسح جایز نه ده ځکه الله رب العالمین فرمایي وامسحوا برؤوسکم مسحو کوي په سرونو باندې. نو قران کریم لفظ د رؤوس ذکر کړه ده نو مسح په سر باندې کیږي په پټکی بنی بل د دې په لور کولو کې سم مشقت او تکلیف نشته نو دې وجه په دې باندې جمهور وي مسح نه ده جایز. په تابعینو کې دا د عروه ابن زبیر امام نخعی شعبی او په ائمو کې د امام مالک امام شافعی او د امام ابو حنیفه رحمهم الله مذهب ده. هغه په دې حدیث کې تعویل کړي چې ان يمسحوا على العصائب د دې معنا دا ده چې د سر په بازي ایسه باندې د مسو کې او په باقی ایسه باندې د پټکی باندې د مسه پوره کې لکه حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي او رستو به ان شاء الله امام ابو داود هم ذکر کړي چې پاغه حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر په سلور مې سه ناسیه باندې مسه کړي وا او باقی مسه بیا په پټکی باندې پوره کا. نو دا حدیث پاغه کې وضاحت او تفسیر ده د قران کریم په آیاتم عمل راغی چې ومسحو برؤوسکم او په حدیثم عمل راغی چې مسح وشو په پټکی باندې. بیا کوم اهل علم ظواهر بعض محدثین او حنابلہ چې د دې قائل دي چې په پټکی باندې مسح جایز ده، نو بیا د دې اختلاف دی چې آیا د مسح د پاره دا شرط دی چې په حالت د طهارت کې به دا پټکی والی، لکه څنګه چې موزی په حالت د طهارت کې ضروری دی چې چولی بدی بیا په مسح کې، او د دې مسح د پاره سم مدت شته کنه چې یو ورځ او یو شپه په مسح کوي، نو په دې توقیت کې د دې اختلاف دی. ابو ثور رحمت الله علیه قائل دی دی چې توقیت پشان د توقیت د مسح علی الخفین دی، په سفر کې درې ورځې او درې شپې، او په حضر کې یو ورځ او یو شپه. او د جمهور مذهب تاسو واورېدو چې غي صرف په پټکی باندې د مسح قائل نه دی. احمد ابن محمد ابن حنبل امام او مشهور دی. يحيى ابن سعيد القطان ثقه امام دی. ثور ابن يزيد ثقه دی. راشد ابن سعد المقرئي فزميد ميم سرا دام ثقه دی. ثوبان رضي الله عنه چې دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاو او آزاد شوی غلامو. امام احمد او ابو حاتم او امام حربي رحمهم الله دی حدیث له ضعیف ویلی، او دا حدیث معلول ګرځول د دی وجنا چې د راشد ابن سعد سماد ثوبان رضی الله عنه ثابت نه ده، خو امام بخاری رحمت الله علیه د دی قائل دی چې نا راشد ابن سعد د ثوبان رضی الله عنه سما ثابت ده. په تاریخ کبیر کې امام بخاری وی سمع ثوبان، راشد ابن سعد د ثوبان رضی الله عنه سما ثابت ده. نو دا حدیث صحیح ده. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باندې متفرد شوه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أنس رضي الله عنه ويجما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلوش أودس كولو وعليه عمامة قطرية أو فاغيبان دي قطري عمامة وپتكيو. دا قطر په بحرين كي يوكلو. نو د دې امامي نسبت د غزيله زکه کیږي چې دا ساده او کپڑا په دغه کلی کې جوړیدا، دا به د سکلک شکل کې ساده او سری نخې به پکې. د بحرین یو کلی او چې غیله به قطر وي، نو نسبت غیله کیږي عمامه قطريه په کسره د قاف سره. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قطري پټکېو، فأدخل يده من تحت العمامة نوردن نکړ او خپل لاس مبارک په بازي نسخو کې راغلي يده دوړ لاسونه وردن نکړيو من تحت العمامة د پټکی لاندې. فمسح مقدم رأسه نو مسح کړي ود سر په دي اولي سي باندې. فلم ينقض العمامة نو ني وسپړ دي د پټکی سپړ دي نو د عمامې کول او کړي نو. علماء احناف د حدیث نه دلیل نیولې چې د سر په سر کونډي باندې څلورمه ایسه باندې مسح کافی ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د سر په دې مخکینه ایسه باندې مسح وکا، او دا مسح بیا په پټکی باندې مکمل نکا، صرف په مقدم الراس باندې اکتفا وکا. خدا روایت د سند په اعتبار سره ثابت نه لري، ضعیف ده. په صحیح روایتو کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با استیعاب د سر کولو په مسح کې د مخ کې طرف نه به شروع ک شا طرف لبه لاس بوتلل، بیا به دواړه لاس د شا طرف نه مخې لرا وصل، نو استیعاب د سر به کولو. او دا تفصیل مذاهب مخ کې تیر شوی چې د سر په سوره ایسه باندې مسح کول دا ضروری او لازم دی، باقي کې بیان دراجه هم شوی. احمد ابن صالح المصري دا ثقه او امام دی. دغه په نوم باندې شریک یو بل راویم دی، ابن معین رحمت الله علیه دا غبارک ویلی دی کذاب. نو هغه احمد ابن صالح الشمومی په میم سره، او دا د احمد ابن صالح المصري دا ثقه او امام دی. عبد الله ابن وهب ابن مسلم المصري دا ثقه دی. معاويه ابن صالح صدوق له اوهام. عبد العزيز ابن مسلم الانصاري دا مقبول او مجهول دی. او ابو معقل چې د نوم دی عبد الله ابن معقل دا مجهول دی. انس رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی، خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه دوه مجهول راویان پکې راغلي، عبد العزيز ابن مسلم او ابي معقل. او په صحیح حدیثو کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مس په ټول سر باندې کولا. او کوم روایتو کې چې راغلی چې صرف په ناسیه باندې مسح وکا د سر په سر کونډي، نو په هغه کې ورسره دا الفاظ هم دي چې باقی مس بیا په پټکی باندې پوره کا، لکه رستو به دا حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه راشي. باب غسل الرجلین، دا باب د په بیان د دې کې چې د خپو وینځل په اودس کې ضروری او لازم دي او دا پکې فرض دي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستورد رضي الله عنه چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتلو، اذا توضا يدلك اصابع رجليه بخنصره، چې کله به اودس کولو نو مغل به دا غوتې د خپې خپلو به خنصري په دې کچنۍ غوته باندې به د خپو دا غوتې دا به مغلي او د دې خلال به کولو. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې مبالغه کوله چې د غوتو په منځ کې دا غروتونه اوچ پاتې نشي او په اوبو باندې دا لواندې شي. نو په دې حدیث کې رات شو پاغه روافض او شیعهګانو باندې چې غي د خپو د مسح قائل دي، د وینځلو قائل نه دي. وینځل سکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره تاکید کولو چې غروتونو کې به دا کچنۍ ګوته والا دې د پاره چې وبه د غروتونو لور ورسی او دا و چې پاتې نشي تاکید به کولو. کله چې دا ګوتو دا غروتونه دومره تنګ وي چې صرف اوبو اړولو سره غیله اوبو نه ورسی، نو پاغه باندې خو بیا واجب دي چې دا ګوته به پکې وای د دې لپاره چې اوچواله پاتې نشي. او کنه بغیر د دې ګوتو والو نه اوبو ورسی، نو د اوبو ورسول ضروری دي، خلال لبیا ضرورت نشته. قتيبه ابن سعيد البغلاني ذکر مخکې وشو. عبد الله ابن لهيعه الفقيه القاضي حافظ رحمة الله عليه ده بارك وي صدوق اختلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. فنفس الأمر كي ده ابن لهيعة صدوق خود ده كتابونه جي كلاوس وزيد النداغين پس بياده مختلط شوه وغدوات شوه. نچات چتینه قبل الاختلاط روایت نقل کړي، اگر روایت قبول دي او کم چې بعد الاختلاط نو اگر روایت ضعیف ني. عبد الله ابن مبارک، عبد الله ابن وهب او عبد الله ابن یزید المقری دای چتینه کم روایت نقل کړي نو دا د نورو روایتونو بهتر دي. او یزید ابن عمر دا صدوق ده، يزيد ابن عمر المعافري المصري. او ابو عبد الرحمن الحبلي دا ثقة ده. مستورد ابن شداد صحابي ده. متن ده حديث سهل غيره ده او دا اسناد حسن ده. زك يزيد ابن عمر المصري بكراغله دا صدوق او حسن الحديث ده. او د ابن لهي عنا دا روایت عبد الله ابن وهب هم نقل کړي، امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړي. او تاسو واوریدل چې کله د دین راوی عبد الله ابن وهب یا ابن المبارک یا عبد الله ابن یزید المقری، نو دغه روایت بیا د نورو روایتونو بهتر وي. دارنګ عبد الله ابن یزید المقری تنه دا روایت نقل کړي په طبراني کې دا ابن وهب او ابن يزيد المقري د دوالو قبل الاختلاط د دین روایت نقل کړه نو روایت قبول ده. د دې حدیث شاهد د لقيط ابن صبر رضی الله عنه حدیثم د لکمخ کثیر شو باغې کوم داراغل وبالغ في وخلل بين الاصابع باغې کدا الفاظ وخلل بين الاصابع خلال کو پمن د ګوتو کې او په دې روایت کې دا ذکر راغې چې د ګوتو پمن کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کچنۍ ګوتو باندې خلال کولو. نو دا اسناد حسن ده او حدیث صحیح لغیره ده. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.